Iubiții mei, Evanghelia de azi, Luca 8, 26-39, a duminicii a 23-a după Rusalii, de azi 20 octombrie 2013, ne vorbește despre un demonizat care a devenit evanghelist, a devenit apostol al Domnului. Pentru că după vindecarea lui, după exorcizarea lui, după vindecarea lui de demoni, acest om din ținutul Gerasinos față în față cu Galileea a fost vindecat de către Domnul, scoțând din el o legiune de demoni, o mulțime de demoni. De unde observăm că demonizarea profundă sau aparentă, până când nu se întâlnește cu Dumnezeu, pare o inexistență. Pentru că acest om era adânc străpuns de prezența demonilor. Nu mai îmbrăca haină, nu mai dormea în casă, ci în morminte. Însă, numai atunci când a simțit dumnezeirea Domnului, demonii s-au manifestat ca prezențele care îl conduc spre toată această viață dezordonată. Adică oamenii treceau concluzia că ar fi nebun, că ar fi prost, ar fi cum ar fi, sau ar fi demonizat, dar nu vedeau, nu auzeau pe demon vorbind prin acest om nefericit. Și trageau concluzia, cum tragem și noi astăzi în mod prost, mulți dintre noi, concluzia, falsa concluzie, că demonizarea demonia e în limba greacă. Pentru Ehon, demonia avea demon. Că demonizarea înseamnă o problemă psihică. Nouă ne place foarte mult astăzi să considerăm că e o problemă așa, la nivelul minții, treaba asta cu demonizarea și că trece prin medicamente. Însă, Evanghelia de astăzi ne spune că nu cu medicamente ne vindecăm de demonizare, ci ne vindecăm prin harul Preasfintei Treimi. Pentru că acești demoni, când au dat cu ochii de Domnul, atunci au zis: ce e mie și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preanalt, așa este limba greacă. Ce e mie și ție, ce avem noi în comun, ce ne leagă, tie miche si, adevărat, ce ne leagă pe noi, pe demon de tine. Pentru că demonii, deși creați de Dumnezeu, ca înger bun, căzând, ei vor să spună Domnului, sau cred, ei se manifestă față de Dumnezeu ca niște persoane autosuficiente, ca niște ființe care ar putea să existe de unele singure. Însă, demonii știu cu vârf și îndesat că ei nu pot trăi de unii singuri. Însă, așa e omul îngânfat, așa e și demonul îngânfat, presupune că își este autosuficient. Însă, viața noastră, ca și a demonilor, ca și a îngerilor, ca a întregii creații, de la Dumnezeu. Și noi cu toții suntem dependenți de puterea și de lucrarea lui Dumnezeu. Și fără lucrarea lui Dumnezeu, nimeni n-ar putea să existe. De aceea, problema pe care o pun demonii din acest om este aceea autorității dumnezeiești. Cine este Iisus? Și demonii mărturisesc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu Celui Preanalt. Și acesta este adevărul. Însă mărturisesc pe Iisus fără ca să îl respecte, fără ca să-i slujească. Cu alte cuvinte, pot exista interpretări la Scriptură sau la multele milioanele de pagini ale tradiției, fără ca să ai reverență față de Sfinți. Dar poți să scrii despre Ioan Gură de Aur ca despre unul oarecare, ca despre Homer, ca despre Dante, ca despre Nietzsche. Adică poți să ai un recurs la textualitate fără să ai reverență față de persoana sfântă. Iar demonii cam asta fac. Îl recunosc pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, ceea ce foarte mulți dintre cei de atunci, cărora Domnul le provăduia, nu știau sau nu acceptau acest lucru. Demonii acceptau. Însă acceptarea lor, mărturisirea lor că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu avea nicio consecință benefică pentru demoni. Însă, omul stăpânit de demon, omul care era condus de demon într-o pustie, cum se spune în textul grecesc al Evangheliei de astăzi, de acest legion, această legiune, acest om are simțit ca pe o mare eliberare, ca pe o mare vindecare, ca pe o revenire în sine, exorcizarea lui, și spune versetul 35 al Evangheliei de azi că omul a devenit sofronunta, a devenit cu minte întreagă, cu judecată, după ce a fost vindecat, după ce demonii a ieșit din el. După ce demonul s-a permis de către Domnul să intre în bietele animale, în porci și se arunce în mare. Și de unde vedem că animalele pot fi și ele posedate de demoni, după cum sunt posedați și oamenii. Sau anumite locuri pot fi lăcașuri ale satanei. Acolo, la unde se chiuretează femeile, unde se slujesc demonii, unde se fac vrăji, unde se închină lumea la idol, unde există adunări eterodoxe, unde sunt foarte multe aspecte sataniste ale reverenței, între ghilimele, față de demoni. Demonii locuiesc în moduri diverse în oameni, în lucruri, iată, în ființe. Dar locuirea lor parazitează acele ființe. Nu sunt benefici pentru acele ființe locuri. De unde locuri bântuite, locuri pline de manifestări negative, răzbunătoare, ale demonilor. Demonii s-a răzbunat pe acest om și iată marea minune a lui Dumnezeu, că acest om s-a vindecat și nu numai că s-a vindecat, ci a devenit un propovăduitor, un apostol, pentru că Domnul i-a spus acestui bărbat să mărturisească câte ți-a făcut Dumnezeu ție. Versetul 39. Și el a mers și a propovăduit câte i-a făcut lui Iisus. Iată că propovăduirea noastră trebuie să fie în același timp o acțiune directă asupra oamenilor. Că propovăduirea noastră nu este numai cuvânt, ci este și o atingere a sufletului și a trupului omului. Pentru că atunci când bucuri, când luminezi pe un om, când îi dai o direcție, atât mintea, sufletul, cât și trupul lui se schimbă. Și când noi binecuvântăm, când vorbim cu oamenii, când ne rugăm pentru ei, când îi spovedim, când îi împărtășim, deci când intrăm în contact direct cu persoana lor, cu ființa lor, când le vorbim în mod plenar, îi aducem la, la Dumnezeu, îi aducem într-o relație cu Dumnezeu în care ei să își trăiască pas cu pas vindecarea dumnezeiasca preoție pe care noi o lucrăm, cei care suntem hirotoniți, are acest dar de la Dumnezeu ca să îl pună pe omul credincios în relație cu Dumnezeu, dar într-o relație pragmatică, nu într-o relație doar ideatică, să știm despre Dumnezeu, să-L credem într-un fel sau în altul, dar fără să-L simțim. Nu! Dumnezeiasca preoție te pune în relație directă, ființială, ontologică cu Dumnezeu. Pentru că Sfintele Taine, toate rugiile, toate sfințirile, toată viața bisericii, e o teologie care intră în tine și care te face să simți harul, puterea, lucrarea, vindecarea, bucuria lui Dumnezeu. Așa că preoția nu doar propovăduiește sau propovăduitorul, evanghelizarea noastră a Bisericii Ortodoxe, nu e doar prin cuvânt, zicem cuvinte, punem icoane și atâta tot, ci la noi liturgisirea noastră, liturgia noastră, slujbele noastre, sunt niște acte pragmatice care introduc harul lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu în viața oamenilor, în ontologia lor. Tocmai de aceea creștinul ortodox este un om ontologic, din punct de vedere ontologic, schimbat de către Dumnezeu, nu de către noi, preoți. Dumnezeu lucrează pe noi când botezăm, cununăm, sfințim, înmormântăm, ne rugăm pentru una sau pentru alta. Dumnezeu lucrează. Și aici observăm cu Dumnezeu lucrează această vindecare de demoni. În fața lui Dumnezeu s-au plecat, s-au cutremurat demonii și au început să mărturisească adevărul. Pentru că până atunci îl învățaseră numai la rele, nu învățaseră la bune pe acest om sărman. Cum spuneam și altădată, demonizarea profundă a societății noastre, pe care o conștientizăm sau nu o conștientizăm, care vine din lipsa de relație cu Dumnezeu și din lipsa de teologie, de cunoașterea revelației lui Dumnezeu și a tradiției bisericii, se manifestă și acum în aspect, în forme schimbate, dar cam la fel ca și acum 2000 de ani. Și acum există oameni care îl iubesc pe Satana, îl adoră, îl jujesc, consideră că e un lucru cool, că e un lucru interesant să drecui, blestem, faci tot felul de ritualuri magice, descânți, să porți baierea la mână, să faci tot felul de acte, să te frezezi toame fistichiu, să-ți străpungi trupul cu body piercing-uri, cu tatuaje care mai de care mai șocante, cu porți tricouri, nu știu de care, cu cap de mor, cu Satana, cu sânge. Așa că demonizarea de atunci este demonizarea, dar nu s-a schimbat nimic în materie de demonizare, demonii sunt aceiași în răutatea lor, dar într-o răutate și mai perversă, au mai învățat câteva lucruri importante în materie de răutate demonii în 2000 de ani. Așa că, dacă dumnezeieștii îngeri se umplu neîncetat de sfințenia lui Dumnezeu și drace, se umplu de tertipuri, de înțelepciune, iată, demonică întoarsă, din ce în ce mai mare, adică învață răutăți, învață caricaturizarea lor ontologică este și mai mare. Tristețea lor și răutatea lor și ipocrizia lor și modul venial în care văd lucrurile sunt și mai accentuate. Așa că demonii au mai învățat câte ceva și oamenii au mai învățat foarte multe lucruri prin care se pot sfinți, dar se pot și destructura interior. Umanitatea în 2000 de ani a învățat multe orori dar a avut și exemple enorme de sfințenie, începând cu Maica lui Dumnezeu și continuând cu ultimul sfânt până în vremea noastră, care dă mărturie puternică despre prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Ce poți să faci cu Dumnezeu? Ce poți să faci cu Dumnezeu? Nu poți să faci niciodată cu demonii. Pentru că și atunci când credem că suntem de unii singuri, că noi ne autogestionăm, noi rezolvăm lucrurile, suntem foarte puternici, suntem de fapt așa, sub influența demonilor, suntem niște jucărioare atunci când ne credem autonomi, ne credem proprii noștri stăpâni. E, problema e că nu suntem proprii noștri stăpâni decât dacă ne curățim de patimi. De patimile care ne subjugă și care ne învață să facem rău. În măsura în care suntem liberi să trăim frumos și sfânt, în măsura aia suntem liberi, suntem neconduși, nestrăpunși, neminimalizați de către demon, pentru că prin orice păcat noi ne minimalizăm demnitatea. Demnitatea noastră e aceea de a fi vorbitor cu Dumnezeu, văzător de Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Prin orice păcat noi ne minimalizăm demnitatea noastră umană, ne facem sub oameni. Iar omul acesta, că da, este paradigmatic, de aceea îl pune biserica acum la început de toamnă în fața noastră pe demonizatul ăsta care a devenit evanghelist, demonizatul ăsta care a devenit evanghelist ne arată că nu răul este ceea ce ne caracterizează, că nu extremismul e adevărata noastră vocație. Vocația e să stăm în comuniune cu Dumnezeu, să stăm la picioarele lui Dumnezeu, pentru că acest om, cum zice Evanghelia aici, când s-a vindecat, a stat la picioarele lui, a stat la picioarele lui Iisus, sofronunta, de a avea minte întreagă, paratus podas tu Iisu, a stat la tus podas, la picioarele lui, în sensul fizic, bineînțeles că el era Hristos era în trup, în fața oamenilor atunci, dar noi acum a sta la picioarele lui Iisus înseamnă a sta în ascultare față de tot ceea ce El ne-a revelat direct și prin Sfinții Lui până astăzi. Pentru că Dumnezeu ne vorbește continuu și astăzi lucrurile capitale, lucrurile esențiale, da? Fără doar și poate ne-au fost revelate în persoana Mântuitorului Hristos și în toată lucrarea treimii în biserică, însă noi în mod continuu aprofundăm voia lui Dumnezeu, iar sfinții, oamenii duhovnicești care au revelații, au simțiri duhovnicești, în mod continuu primesc de la Dumnezeu pentru întreaga biserică, nu numai pentru ei în mod personal, primesc lămuriri asupra unor probleme. Așa că viața bisericească nu e nici pe departe o viață bătută în cuie. Adică nu știm toate lucrurile, nu stăm liniștiți, nu mai avem nimic de învățat, totul e spus, totul e bătut în cuie. Nu, la noi nu e bătut nimic în cuie. La noi nu sunt toate lucrurile bătute în cuie. Da, revelația dumnezeiască nu poate fi remaniată, nu putem să o schimbăm că vrea vreun sinod, vreun patriarh, vreun om al bisericii, vreun teolog, să schimbăm așa dogmele, canoanele bisericii, slujbele bisericii, să le facem harcea-parcea. Acestea nu sunt schimbabile, însă sunt atât de multe lucruri care trebuie aprofundate, dar și lămurite. Și vedem până astăzi părinți duhovnicești, oameni sfinți, oameni teologi, oameni plin de multă teologie, multă experiență, misie ascetică, spunând tot felul de lucruri valoroase, lucruri noi, lucruri spuse într-o manieră și mai profundă. Așa că despre viața bisericii, despre relația cu Dumnezeu, despre împlinirea omului, despre ce o să fie, în împărăția lui Dumnezeu după ce întreaga lume va fi transfigurată, avem de învățat și vom avea pas cu pas și viața bisericii, că da, e vie, dacă e moartă, o punem în cutie, dar dacă e vie, întotdeauna avem lucruri de învățat de la Dumnezeu, vom avea, avem și vom avea lucruri de învățat de la Dumnezeu prin oamenii care sunt vii cu Dumnezeu. Pentru că nu repetiția lucrurilor înseamnă reverență față de tradiție, ci întruparea tradiției te face ca tu să fii un om de plin al tradiției, să știi în mare și aprofundat ce au zis părinții despre una și alta, dar și ceea ce avem de nevoie de înțeles astăzi și pe viitor. Adică omul sfânt, omul duhovnicesc, teologul mare, ia istoria și o bagă în el, dar dă și el o înțelegere personală de luminare dumnezească și din munca lui vis-a-vis de probleme turuce. Adică îmbogățește tradiția bisericii. Nu e doar repetitiv. Adică dincioșii care cred că credința e repetiție, vii la biserică, auzi trei fraze, le spui și tu și asta este teologia ta, acești oameni se înșeală. Credința e auzire. Asta e partea incipientă. Cum spune și Sfântul Pavel, credința e de auzire, de propovăduire, în ce zice biserica. Ce zice biserica în diverse, nu numai la biserică, ci și teologi, prin cărțile lor și mai departe. Însă biserica spune întotdeauna lucruri noi pentru oameni și credința este un lucru nou și un lucru experimentat când devine un lucru personal, un lucru care dinamizează, sfințește, desăvârșește pe om. Nu e numai o enciclopedie ambulantă, credinciosul știe lucrurile de la catehism, știe dogmatica, știe că asta e catapeteasma, asta e lumânare, pomenirea de 40 de zile se face cu atâția colaci și asta e credință. Asta e începutul modului nostru manifestat cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu începe când toate aceste lucruri pe care le știi devin o mare aprofundare și mare deschidere către Dumnezeu și când simți că slava lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, Preasfânta Treime, în mod continuu te învață, te umple de har, te umple de bucurie, te umple de curăție, te învață ce să faci. La noi Dumnezeu nu este o muțenie. Noi ne închinăm la Dumnezeu și nu vine niciodată nimic de la El. Nu. Dumnezeul nostru e vorbire. E vorbire continuă, e dăruire continuă de sensuri și de dragoste și de toată sfințenia și de toată iertarea. Dacă ar fi după logica umană, păcatele și curățirea păcatelor ar fi o chestie de secole, de canon ar trebui. Dacă e un om și îl canonisești după atât păcat, 17 ani, atâta 10 ani, atâta 3, nu mai ajungi niciodată la să te împărtășești, nici în 14 vieți. Dar dacă privești intensitatea schimbării omului, dacă crezi în om, dacă îl vezi schimbându-se, dacă îl pui pe Dumnezeu, îl lași pe Dumnezeu să-l schimbe pe un om, atunci înțelegi ce înseamnă iertare de la Dumnezeu. Ce înseamnă dorința lui Dumnezeu de a dori, de a vrea ca omul să iasă dintr-o stare aiurea de existență, la o stare benefică pentru el, la o stare calmă, la o stare împlinitoare. Asta înseamnă pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea, o stare care poate fi experimentată existențial. Nu e o sintagmă. Pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea ta, toată puterea ta de înțelegere, este harul lui Dumnezeu care poate să coboare în orice credincios ortodox botezat dacă el lucrează voia lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ne dăruie, Dumnezeu ne face cadouri inexprimabil de frumoase și de profunde, de îndumnezeitoare. Așa că Dumnezeul nostru nu e o tăcere abisală, Dumnezeul nostru este o comuniune care ne dăruie puterea de a intra în comunie cu Dumnezeu, cu El, cu Preasfânta Treime și cu toți Sfinții. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pragmatic. Un Dumnezeu pragmatic, care vindecă pragmatic, care învață pragmatic, adică te învață ontologic ce să faci, care sunt termenii schimbării. Nu e așa o filosofie, citești pe Kant și rămâi tot la fel de prost sau intri într-o debandadă mentală și mai mare. Dar Dumnezeu lucrurile nu numai că îți spune ce să faci, ci te ajută ce să faci și face El ceea ce tu trebuie să începi să faci. El face mai mult decât e aportul tău cu producția lui Dumnezeu cu tine, tu ești 1% nevoință, El e 99% prezență harismatică îndumnezeitoare în viața ta. Așa că viața noastră liturgică, mistică, e nesemnificativă pe lângă aportul lui Dumnezeu. Dar fără aportul nostru, Dumnezeu nu violentează persoana noastră, nu intră în forță. Însă demonii intră în forță. Nu așteaptă să îi primești, ci ei te mint cu o idee, cu o treabă. Te crezi genial, te crezi frumoasă, te crezi sexy, te crezi sexy și la 80 de ani, te crezi nemuritor, te crezi Dumnezeu pe pământ. E, asta sunt de la dracu. Dracu te-a învățat pas cu pas cum să nu fii om. Că prin toate astea, prin toate patimile, prin toate înălțările minții, adică prin toate înșelările demonice pe care tu le-ai crezut benefice, prin acestea toate demonii te-au ajutat să fii neom. Să nu fii tu însuți, să nu fii tu cel care ai putea să fii. Și iarăși ne întoarcem la această dumnezeiască Evanghelie de astăzi, care este pretextul unei teologii foarte bogate, aceea că demnitatea umană înseamnă, la demnitatea umană ajungi când Dumnezeu te vindecă și te învață ce să faci. Când Dumnezeu este prezența vindecătoare a vieții tale, când El este cu tine, în tine, și te face să înțelegi cum lucrează El în tine și în toată creația, acesta este Dumnezeu care dă demnitate omului, care ridică pe om la demnitatea lui, adică la scopul pentru care omul a fost creat, la se îndumnezei, la se sfinți. Și Dumnezeu ține foarte, foarte mult la acest lucru, la demnitatea omului. Libertatea nu este un blestem, libertatea este cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Libertatea nu e un blestem, alegerea nu e un blestem, alegerea e o mare binecuvântare. În societățile extremiste, fundamentaliste sau ideologizate, unde nu poți să alegi cum să te manifesti, ci trebuie să te manifesti în modul în care vrea unul sau altul. Acelea sunt cele care calcă cu bocancul pe demnitatea omului. Aceea, demnitatea omului, aceea de a fi o ființă responsabilă și liberă în a-și clădi fericirea. Iar dumnezeiasca ortodoxie, viața noastră cu Dumnezeu, pledează pentru împlinire, pentru împlinirea umană. Însă împlinirea umană pentru noi este sfințenia. Asta este viața bisericii. Iar sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la noi nu este moralismul continuu, acela nu fă pe aia, fă pe aia altă, așa fi mai bine, vorbește încet pentru că așa par mai cuvios, fă metaniile astea, că dacă faci metaniile astea Dumnezeu te iartă, sau dacă mergi la Sfântul Mormânt înseamnă că o să ai vederi mistice. Astea sunt probleme puierile, înțelegeri puierile. Sfințenia nu înseamnă nu fă una sau alta. Sfințenia înseamnă cu ce ne-a umplut pe noi Dumnezeu, cu ce har, cu ce măreție de viață ne umple Dumnezeu pe noi, iar faptele noastre bune, vlavia noastră, toată conformitatea noastră cu ortodoxia, cu dreapta învățătură, nu fac altceva decât să întreține, să nu alunge prezența lui Dumnezeu de noi, slava lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu din noi. Așa că sfințenia nu înseamnă nu fă pe aia, nu fă pe aia altă, ci înseamnă slava lui Dumnezeu a preasfintei trăim coborâtă în noi. De la botez și întreaga viață a bisericii, întreaga slujbă, întreaga rugăciune, nevoință, tot ce facem noi. Asta este sfințenia pentru noi. Sfințenia pentru noi nu este a nu păcătui de niciun fel. Ați văzut acolo, la mormântare, că nu e, Doamne, niciunul drept înaintea ta. Că toți suntem păcătoși înaintea ta, toți am greșit. Da, din punct de vedere al moralei din asta ruptă de gândirea ortodoxă, păcatele luate în sine sunt așa, niște ziduri care nu te pot, care te fac să nu mai ajungi la Dumnezeu. Însă, din perspectiva sfințeniei, a pragmatismului ortodox, la noi sfințenia înseamnă ca în ciuda tuturor păcatelor pe care le facem într-o zi, într-o lună, într-un an, într-o viață de om, noi să ieșim continuu din păcat și să ne scufundăm în smerenie și în slava lui Dumnezeu. Asta este sfințenia pentru noi ortodoxi. Sfințenia aia care lasă sfinte moaște după adormirea Sfântului. Aia care arată că și în timpul vieții, atât în sufletul cât și în trupul lui, omul a fost plin de slava lui Dumnezeu. Păi dacă ar fi fost plin Sfânta Parascheva, pomenit de curând, sau Sfântul Dimitrie Basarobul, aici care avem la București, o să facem pomenire, cât de curând pregătirile sunt întoi. E, dacă acești sfinți necunoscuți, pe aici pe acolo au trăit fără să îi cunoască oamenii prea mult, dacă nu era în ei slava lui Dumnezeu, mai rămânea după ei sfinte moaște? Nu! Dacă erau doar moraliști, fă pe aia, nu fă pe aia, dacă am făcut-o pe asta, înseamnă că sunt drept, dacă nu știu ce milostenie am făcut rugăciune, am făcut tot canonul, înseamnă că sunt sfânt. Nu! Nu suntem sfinți dacă facem fapte creștine și Dumnezeu nu pogoară noi nimic. Dacă în urma postului rugăciunii, slujirii noastre, că suntem noi băieți frumoși, avem duhovnici, nu știu ce mai face, ne duce, ne întoarcem. Dacă, în ciuda pretențiilor noastre de sfințenie, nu coboară de la Dumnezeu nimic, suntem nimic. Numai dacă Dumnezeu ne umple de slava sa, vederi dumnezești, de înțelegeri mistice despre una, despre alta, din viața bisericii. Dacă ne liniștește și ne curățește de pate, dacă ne face să avem, să iasă din noi și în alții slava lui Dumnezeu, dacă îl vedem lucrând cu noi la liturghiile noastre, la slujbele noastre, atunci Dumnezeu vorbește acelor oameni și acei oameni sunt ortodoxi. Pe cum să fiu ortodox și să slujesc lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să nu zică nimica? Ce Dumnezeu e ăla care nu-ți răspunde? Ce prieten e Gheorghiță dacă el nu vorbește cu tine? Nu? Că dacă ai soție, înseamnă că ai o relație cu ea. Nu poți să ai o soție cu care nu ai relații. Nu? Dacă ai soție sau dacă ai copil sau dacă ai duhovnic sau dacă ai ierarh și dacă ai mamă și ai tată și ei te iubesc și tu iubești, trebuie să te întâlnești cumva, prin scris, prin telefon, față către față, una alta, nu? Așa și cu Dumnezeu. Nu putem să vorbim, să propovădim un Dumnezeu care e absent în viața bisericii. Adică binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, da, împărăția. Și noi nu ne simțim că suntem în împărăție. Pe cum să binecuvintezi împărăția, tu să te crezi al împărăției, da? Te crezi creștinul, te crezi om cu Dumnezeu și tu să nu simți că trăiești ritmurile în slava împărăției. Bineînțeles, la modul redus în care noi putem să înțelegem viața cu Dumnezeu, să simțim împărăția lui Dumnezeu aici. Dacă o simțim aici, dacă avem luminările ei, dacă avem îmbunătățirea pe care o aduce împărăția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, adică în noi, preasfânta treime, bineînțeles că în împărăția lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu, vederea slavei lui Dumnezeu va fi copleșitoare, va fi pe măsura noastră, duhovnicirii fiecăruia, dar fi, bineînțeles, incomparabilă cu viața de aici. Dar dacă binecuvântăm împărăția, ne credem fiind împărăției, ne spune Sfântul Pavel că noi suntem înfiați prin har. Dacă vorbim toată ziua despre har, despre sfințire, despre binecuvântare, adică are binecuvântare să scrie cartea aia, să vorbească, să cutare. Ce înseamnă să ai binecuvântare? Binecuvântare doar de la ierarh, de la duhovnic sau binecuvântare și de la Dumnezeu? Spre exemplu, dacă eu unei credincioase, da? Pe care o spovedesc, îi dau binecuvântare să traducă o carte din latină. Dacă această femeie nu știe limba latină, credeți că binecuvântarea mea o va face să traducă foarte bine din limba latină pe Sfântul Augustin Arhiponei? Nu. Eu cred că binecuvântarea este o împreună rugăciune și o împreună iubire cu cei care pot, au darul, au harisma, au starea duhovnicească de a face anumite lucruri. Nu poți, săracul, să-l pui pe unul care nu e teolog să-ți facă sinteze teologice. Sau nu poți pe cineva care este teolog, dar nu este mare teolog, să-l pui să-ți facă dogmatici ca stăniloaie, să-l pui să-ți facă traduceri ca stăniloaie. Nu poți să-l pui să fie maxim mărturisitorul, să-i dai binecuvântare, uite, părinte Andrei, părinte George, părinte Dorin, să fii ca Sfântul Maxim mărturisitorul. Nu poți să faci treaba asta, pentru că binecuvântarea înseamnă o rugăciune, o iubire, o împreună îngăduință, o împreună lucrare pentru zmerită în slava lui Dumnezeu spre folosul oamenilor, însă trebuie să țină cont de fapte concrete. Adică, dai binecuvântare să apară biserica, dar trebuie să existe bani și oameni să facă biserica. Dai binecuvântare să tipărească cartea, dai binecuvântare să tipărească cartea sau să traducă o carte, dacă oamenii au puterea să facă asta. Nu poți să-i dai binecuvântare cuiva să facă lucruri pe care nu poate să le facă. Sau pentru care tu însuți nu ai luminare la Dumnezeu, să știi că Dumnezeu ar vrea sau ar da har acelui cu da, dacă ai îndrăzneală la Dumnezeu și de luminare dumnezeiască afli că, iată, omul care vine la tine e capabil de o asceză, să scrie o carte, să scrie, să facă o facultate, să se facă monah și acest lucru este o treabă foarte bună, pentru că Dumnezeu îți revelează acest lucru, atunci binecuvântarea ta înseamnă confirmarea în vorbe umană a lucrării, a voinței lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu ai de la Dumnezeu luminări, cum poți să dai binecuvântări dacă Dumnezeu nu binecuvintează? E o mare problemă. O mare problemă să te crezi mai mult decât ești. Sau, având Harul Dumnezeieștii preoții și nefiind la nivelul ridicat al exigențelor preoției, să crezi că tu leși și dezlegi, sfințești, înveți poporul ca sfinții apostole. Trebuie să ai mulți bun simț, mult bun simț, să-ți dai seama că nu ești Sfântul Apostol Pavel. Dacă te crezi Sfântul Apostol Pavel, fără să ai cote ridicate de sfințenie, e o problemă cu dumneata. De aceea, Evanghelia de astăzi ne vorbește tranșant despre cum arată omul. Omul fără Dumnezeu este spațiu al peregrinelor satanei prin viața lui. Este terenul de joacă al satanei. Fără Dumnezeu, viața omului e distracție drăcească în ființa lui. Și dacă judecăm lucrurile, gândurile, sentimentele, simțirile omului, faptele lui, concluziile, în comparație, dacă le judecăm, nu noi, ci dacă le judecăm, judecă fiecare lucrurile, faptele vieții în comparație cu voia lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu despre una și alta, ne vom da seama cu toții că suntem departe de ce vrea Dumnezeu. Dacă ne analizăm punctual viața pas cu pas în una și alta. Însă, în același timp, Evanghelia de astăzi este un îndemn mare la echilibru și moderație. Un om demonizat, deci un om păcătos, un om din afara societății, devine un apostol smerit și echilibrat numai după ce s-a umplut de vindecarea și de slava lui Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost cel care l-a vindecat pe om. Nu poți să propovăduiești, să lucrezi cu Dumnezeu fără să fii umplut de Dumnezeu pas cu pas de slava Lui. Nu poți să gândești, să vorbești cu Dumnezeu fără să studiezi zi de zi cuvintele Lui Dumnezeu, ale Sfinților Lui, toată tradiția. Nu poți să mergi mai departe fără teologie și viață sfântă, fără experiență constantă, continuă, directă, existențială, zilnică, personală a slavei Lui Dumnezeu. Nu poți să mergi, nu poți să fii apostol, nu poți să fii evanghelist dacă nu te curățești și dacă nu te vindecă Dumnezeu. Mesajul este tranșant din partea Lui Hristos, Dumnezeu nostru. Deci Hristos îl vindecă pe om de propriile sale alegeri proaste, de consecințele. Consecința legii noastre proaste, părerea noastră, e demonizarea noastră. Dacă ne scapă de demoni, și pe fiecare ne-a scăpat și ne scapă de demoni, dacă nu suntem demonizați cum este demonizat omul ăsta, asta nu înseamnă că nu suntem sub influența și sub lucrarea demonilor în diverse grade. Deci dacă Dumnezeu ne-a vindecat și ne vindecă, trebuie să fim mulțumitori pentru această mare, mare grijă, mare iubire a lui Dumnezeu față de noi oameni. Și în același timp este un îndemn la mare responsabilitate pentru noi, pentru că noi, ai bisericii, trebuie să provăduim tuturor celor care stau în afara bisericii, care au o învățătură mai mult sau mai puțin degradată de erezie, avem responsabilitatea enormă de a-i chema pe toți la dreapta teologisire și la dreapta viață cu Dumnezeu. Teologia este fundamentul vieții noastre ortodoxe. Teologia ortodoxă este temelia vieții ortodoxe. Dacă ai derapaje dogmatice, canonice, liturgice, morale, de neștiință, ele se văd pas cu pas, chiar dacă tu nu le știi. Deci, abate moneda neștiinței, necitirii de teologie ortodoxă și de simț foarte ortodox este o chestie pierzătoare. Ereticii nu sunt numai ăia care se luptă în mod voit, ci au păreri eretice și trăsături eretice și trăsături neconforme cu Dumnezeu și ăia care, neștiind că spun prostii, le spun. Adică, e ca cu legea. Dacă nu știu o lege românească, și nu știm foarte multe legi, nu le știu nici juriștii pe toate, și încalci una, te duci acolo la tribunal, după cum știți, și vei aia cu dreptul civil, cu dreptul matrimonial, cu dreptul care mai este, și te întreabă una alta, de rămâi paf, nici nu trece prin cap că ai făcut atâtea infracțiuni, dacă n-ai oprit când ți-a zis poliția să oprești sau n-ai plătit impozitul la casă sau la mașină, la ce mai tu. Și dacă nu le plătești și mai duci în instanță, mai zici trei vorbe necugetate pe acolo, te bagă la mari probleme. Așa este și în teologie. Nu interesează pe nimeni că nu l-ai citit pe Sfântul Dionisie Areopagitul, pe Sfântul Simeonul Teolog, pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Sfântul Marcu al Efesului și mai departe, și că nu știi teologia lor și de aceea nu știi ce zice Biserica despre suflet, despre creație, despre esatologie, despre Hristos, relațiile intratrinitare, despre păcat, despre crearea omului, despre crearea îngerilor, despre căderea îngerilor, despre Sfintele Taine, despre conducerea noastră bisericească, despre transmiterea Harului. Dacă nu le știi, nu ești păsuit, nu te iartă nimeni de neștiința asta și nu te iartă din cauza că consecințele acestei neștiințe se reflectă în viața dumneavoastră. Așa că multa neștiință ortodoxă desfigurează viața noastră ortodoxă a fiecăruia în parte. Din acest punct de vedere, Biserica Ortodoxă este Biserica Adevărului, Biserica aceasta a lui Dumnezeu care ne-a dat-o Hristos prin apostolii săi și o avem până astăzi. Însă, nu toți din Biserica Ortodoxă știu cu ce să mănâncă teologia ortodoxă. Nu știu nici ce spune Biserica Ortodoxă la cote înalte, dar nici nu trăiesc în zdravă lui Dumnezeu cu Dumnezeu, așa cum vrea Dumnezeu în Biserica Lui. Așa că Biserica Ortodoxă este Biserica Adevărului, în teologii, în sfinții ei, care au spus marile adevăruri a lui Dumnezeu și au dogmatizat și vorbesc despre Dumnezeu. Însă nu oricine, nu oricare ortodox, fie el din ierarhie mirean sau monah, este canonul ortodoxiei, este regula credinței. Așa că nu trebuie să confundăm credința și teologia ortodoxă, faptul că Biserica lui Hristos e Biserica Ortodoxă și e Biserica Autentică, cu cât sunt ortodoxi sau neortodoxi, ortodoxi și botezați și existența astăzi pe Pământ în toate bisericile autocefale ale planetei Pământ. Așa că ortodoxii au așa, mai mult sau mai puțină cunoaștere, au sau puțină experiență din ce reprezintă măreția Ortodoxiei, care este o taină prea mare pentru fiecare dintre noi, fiecare tindem toată viața să acumulăm cât mai mult în ceea ce privește teologia, dar și să fim trăitorii autentici ai Ortodoxiei, însă nu trebuie să confundăm pe fiecare credincios cu mama teologiei. Așa că marii noștri teologi sfinți sunt adevăratele întrupări ale teologiei și ale vieții bisericii ortodoxe. De aceea, când vorbim despre păstrarea adevărului prin al lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu prin Sfinții Lui, vorbim despre cum a fost înțeles, întrupat, teologizat, mărturisit de Sfinții Părinți în cărțile lor. Iar ceea ce avem noi din cărțile Sfinților Părinți, cum spuneam și altă dată, cu știți și dumneavoastră, în marea majoritate a celor care mă ascultă, cărțile Sfinților Părinți, din ce mai ajuns pe la noi, cele mai vechi, sunt foarte puține în comparație cu ce a scris și au propovăduit ei. Vă închipuiți pe Sfântul Ioan Gură de Aur, numai propovăduit, numai ce a spus, ce a păstrat noi în cărți? Nu. Sau pe Sfântul Augustin, sau pe Sfântul Grigore Palama, să fi propovăduit Sfântul Grigore Palama, vorbi cu oamenii, numai ce ne-a spus nouă, ce mai am păstrat noi până acum nouă. Ca și noi, de fiecare în parte, avem predici peste predici, vorbiri peste vorbiri cu oamenii. Nu tot ce am vorbit noi toată viața am și scris. Au rămas foarte multe lucruri neștiute de la Sfinți, dar mai ales au rămas foarte puține cărți din ceea ce au scris. Puține predici, foarte puține tratate teologice. Unele s-au pierdut, altele au fost falsificate, diversi eretici, diversi oameni rău intenționați. Însă Scriptura nu ni s-a păstrat într-o singur manuscris. Zice, Doamne, asta e Scriptura, Vechiul Testament, uite, asta este. De aceea avem codexurile acelea, manuscrisele diverse ale Sfintei Scripturi și Sfânta Scriptură, ce avem noi acum, este o îmbinare a tuturor manuscrisul asta, bucățelul asta, o ediție critică, o ediție științifică, pe care o tot îmbunătățim și o tot mulțim și o sintetizăm pe fiecare zi. Așa că atât cărțile noastre de cult, cât și Scriptura, cât și Sfinții Părinți sunt doar o parte din lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus umanității și le-a trăit Dumnezeu împreună cu oamenii. Multe minuni, multe cuvinte, multe experiențe nu ne sunt cunoscute, au pierdut. Însă, atât cât avem, este uluitor de mult pentru a înțelege, pentru a vorbi, am putea vorbi sau ar trebui să vorbim non-stop ca să zicem lucruri cât mai cuprinzătoare despre viața noastră cu Dumnezeu și despre ce s-a păstrat în teologie. Dar asta este, nu avem putere, nu avem tărie, fiecare cu grijile lui, fiecare cu a trăi pentru ziua de mâine, toată lumea trăiește bine, unii trăiesc mai rău, au nevoie de joburi multe ca să aducă un salariu acasă. Și asta, așa sunt lucrurile, trebuie să fim foarte tranșanți și zmeriți în raportarea noastră față de viața bisericii. Oricât am fi întrupat noi din teologia și viața bisericii, trebuie să simțim că suntem la început. Însă, în același timp, acest început să nu-l bagatelizăm, ci să mărturisim și altora din teologia învățată de noi, întrupată de noi și experimentată de noi. Așa că, dacă Dumnezeu v-a ajutat să vă căsătoriți, să luați o slujbă, să scăpați de un accident, să scăpați de o boală, dacă Dumnezeu v-a dat bani și resurse ca să puteți ajuta oamenii, să cumpărați cărți, să ziceți biserici, să faceți orfelinat, nu vă dați înapoi, pentru că acestea sunt împlinirea dumneavoastră. E împlinirea pentru toți. Toți ne împlinim dacă cu puținul nostru, cu multul nostru, facem ceva autentic pentru noi și pentru alții. Așa că dacă acest Dumnezeu Părinte despre care s-a vorbit astăzi, că a fost demonizat și apoi a devenit evanghelizator, a putut să iasă dintr-o viață de păcat și să devină un om bun al bisericii, este o invitație pentru noi, oricare am fi păcătoși sau mai puțin păcătoși, să facem lucruri benefice și să nu trăim în vânzolala, în mâzga vieții noastre, asta în care ne învârtim în cerc precum șobolanul băgat în cușcă. Să ieșim din toropeala, din deznădejdea, din nesiguranța, din frica, ce o zice unul, ce o zice altul, dacă zic aia, dacă fac aia. Îndrăzniți întru Domnul să faceți lucruri benefice pentru dumneavoastră și pentru întreaga lume. Pentru lumea din jurul dumneavoastră și pentru lumea la nivel larg. Nu vă minimalizați, nu vă pierdeți timpul cu lucruri prostești. Nu vă călcați pe demnitatea dumneavoastră crezând că lasă că o să mai fac mai încolo. Nu. Faceți acum. Faceți lucruri de care vă veți bucura o veșnicie întreagă. Dumnezeu să ne întărească și să ne umple de toată pacea. Le mulțumesc colegilor mei cu care m-am întâlnit în joia aceasta, colegilor mei de facultate. Le mulțumesc și pe această cale, le sunt datori, vă sunt datori, la fel mulțumesc părinților profesori care ne-au învățat, părinților ierarhi, ierarhie bisericii care ne-au învățat lucruri frumoase, ne învață, ne întăresc prin rugăciunile și prin binecuvântarea și prin frumusețea de cuget cu care ei ne ajută și ne trăiesc în viața noastră. Mulțumesc dumneavoastră celor care mă ascultați și puneți la inimă cuvintele mele. Mă rog pentru dumneavoastră, rugați-vă pentru mine, pentru mine și pentru doamna preoteasă și pentru toți colaboratorii noștri care, iată, vă pun la dispoziție zilnic lucruri folositoare dumneavoastră și nouă. Dumnezeu să ne întărească întru toate, toată binecuvântarea, să fim împreună și să fim evangheliștii lui Dumnezeu, propovătorii lui Dumnezeu în această postmodernitate care vrea să uite de prezența lui Dumnezeu. Dumneavoastră să nu uitați de prezența lui Dumnezeu și să căutați pe Dumnezeu care vă umple de toată slava și sfințenia. Amin.